Και ακούν Κώστα Βέσελ. Costică Re, din comuna Șocuri, Ialomița, e muncit de gândul că până la 29 de ani nu a ajuns destul de vestit în satul și în județul său și întreabă dacă n-ar fi cazul să-și schimbe numele de familie, adică să-l cheme Costică Shakespeare, pentru a dobândi oarecare faimă. Victor D. din Craiova se interesează dacă numele prăjiturii Jofră vine de la vestitul mareșal francez Jofră, dacă numele pălăriei zisă Gambetta vine de la celebrul om politic francez din secolul trecut, Leon Gambetta, și, în cazul acesta, numele mâncării zisă Ostropel, de la cine oare vine? Prăjitura Jofră a fost într-adevăr dedicată de un cofetar parizian mareșalului cu același nume. Ea are deci o vechime de peste 60 de ani, producându-se și azi în cofetăriile noastre, unde nu are niciodată o vechime mai mare de 12 săptămâni, după cum am fost asigurat. Pălăria zisă Gambetta nu e în relație cu Leon Gambetta, e o coincidență de denumire. Ostropelul sau ostropățul, mâncare cu usturoi, are, după Hajdău, Șăineanu și alții, o origine necunoscută, adică nu se știe de unde vine. Din punct de vedere etimologic, se mănâncă deci în neștire. Uitați-vă cum se plătește o glumă în satul meu, se plânge ascultătorul A.A. din Fărcășești, Gorj. Sunt în vorbă cu o fată, vine seara când trebuia să ne întâlnim, văz că plouă, pun un sac în cap și sar gardul, mă arăt la geam și strig, a venit cucurigul. Iese maică-sa cu o furcă și îmi dă în cap, bă, o mai cheamă și pe fiică-sa cu altă furcă să dea și ea. E această procedare ceva frumos? Atâta vă întreb. Nu e ceva frumos, desigur, dar a scăzut victima unui sofism numit Învăluitul, despre care pomenește scriitorul antic Lucian din Samosata. Îți cunoști tatăl? Întreabă un personaj, fără îndoială, răspunde celălalt. Atunci să ne gândim că eu îți aduc un om acoperit cu un văl și te întreb, cunoști pe omul acesta? Ce ai să-mi spui? Că nu-l cunosc, desigur, era totuși tatăl tău, prin urmare, dacă nu-l cunoști, vezi bine că nu-ți cunoști tatăl. Tot așa și cu dumneavoastră, dacă apăreați fără sac și băteați în ușă spunând bună seara, bucuroși de oaspeți, ați fi fost poftit în casă și omenit cum se cuvine. Dar cele două femei singure au văzut deodată în geam un sac cântând cucurigul și, bineînțeles, că nu v-au recunoscut, altoindu-vă pe bună dreptate și în deplină recunoștință de cauză. Și apoi, în general, se știe că glumele pe ploaie au efecte ce nu se pot prevedea. Pot eu rămâne nesimțitoare, scrie revoltată Elena C. din Blaj, când fica vecinii dă pe ochii pisicei mele cu rimel și o obligă să bea coniac? Mi-a venit acasă beata făptură într-un hal fără de hal, nu se mai ținea pe picioare și îi lăcrimau ochii ca la un copil. Eu are aceasta o educație care se poate face unui animal ce nu-și dă seama? Fiind foarte vorbăresc din fire și neputându-mă lecui, am rugat-o pe soția mea, Liana, ca atunci când suntem în vizită într-o familie, văzând ea că nu mă pot stăpâni, să-mi dea câte o bomboană. Întrucât la una din aceste vizite la socrii mei am mâncat astfel 750 de grame de bomboane de m-a durut stomacul multă vreme, vă rog să mă sfătuiți ce altceva mi-ar putea da soția ca să tac, dar nici să nu-mi distrugă tuburile digestive. Stimate Tudorel D., încercați și cu morcovi dacă trebuie neapărat să vi se dea câte ceva, dar poate găsiți o posibilitate de a tempera incontinența verbală pe cale directă, adică făcând efortul de a tăcea. În acest fel nu vă veți vătăma niciunul din organe și veți face în societate o excelentă impresie de filozof. Practicând yoga intens de 2 ani, soțul meu a ajuns să stea fără să facă nimic, nicio mișcare, până la 6 ore pe zi, ne vestește Florica Me în Ploiești. Aceste exerciții le execută după ce se întoarce de la serviciu, astfel că atunci când le isprăvește, se culcă. Mi-a spus că are tendința de a ajunge la 10 ore de nemișcare zilnică. Eu i-am propus să facem yoga cu schimbul, o săptămână să stau eu nemișcată și să se ocupe el de gospodărie și o săptămână să stea el în încremenire totală. Ideea târgovișteanului Filip M. de a-și usca rufele pe firele de telegraf a produs oarecare nervozitate a unui factor autorizat care l-a chemat la ordine. De ce oare, ne întreabă omul cu ideea, de ce? Împiedică indispensabile mei transmiterea telegramelor? Probabil că nu, dar cred că au luat măsura pentru ca să nu ruginească firile și să vă păteze lingeria, deci tot în interesul dumneavoastră. Lefter B, locatar al unui bloc bucureștean, a avut ingenioasa idee de a amenaja pe întinsa terasa clădirii o popicărie de uz intern, adică pentru dânsul și câțiva amici foarte apropiați. Efectele resimțindu-se cam între etajele 12 și 6, locatarii respectivi au rugat pe bravii popicari amatori să-și mute sediul activității. Inițiatorul bazei sportive locale i-a încunoștințat pe vecinii protestatari că el e liber să practice pe terasă orice sport vrea, ei fiind de asemenea liberi să facă acolo orice sport vor. Consultându-se cu noi, membrii comitetului de bloc au hotărât să înființeze în același spațiu o asociație de ridicare a greutăților, astfel că o echipă halterofilă s-a prezentat inopinat pe terasă și a ridicat popicile și bilele în stilurile smuls și a zvârlit. Succesul manifestării a fost deplin, terasa a redevenit un loc liniștit de contemplație a frumuseților orașului. Am primit în acest sens o scrisoare a președintelui comitetului de bloc, Vasile D., cu următorul conținut laconic. Vă mulțumim foarte mult! Pentru foarte puțin!